Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 4 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Pułtusku Prawo i Sprawiedliwość na pikniku patriotycznym, na konwencji w Białymstoku Koalicja Europejska. Na początek podsumowanie politycznej soboty. Szybcy i wściekli na motorach chcieli się ścigać na Zakopiance. Policja zapowiada więcej patroli i apeluje, żeby zgłaszać nielegalne wyścigi. Mija 38 lat od premiery kultowego filmu Miś. Za chwilę bliżej przyjrzymy się temu misiu. Prawo i Sprawiedliwość w Pułtusku na pikniku patriotycznym. Koalicja Europejska w Białymstoku na konwencji. Obie partie spotkały się z wyborcami przed głosowaniem do Europarlamentu. Najpierw, bo już o 10:00 zebrała się koalicja. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że ugrupowanie będzie w stanie wynegocjować w Unii więcej pieniędzy niż Prawo i Sprawiedliwość. Będą one przeznaczone na ochronę zdrowia czy walkę ze smogiem, mówił. Nasz program w tych wyborach to 100 miliardów złotych więcej niż jest w stanie wynegocjować rząd PiS. Po pierwsze, europejska ochrona zdrowia. Po drugie, projekt Priorytet Praca, którego elementem jest nasz projekt Wyższa Płaca, bo praca musi się opłacać. Po trzecie, Narodowy Program Rozwoju Wsi. Chcemy, żeby każde dziecko, każdy dorosły, żeby miał zapewnioną taką samą europejską ochronę zdrowia. Termin oczekiwania do specjalisty nie będzie dłuższy niż 21 dni. Każdemu, kto przekroczy 50 lat, będzie przysługiwał pełen bilans zdrowotny obejmujący wszystkie konieczne badania. Później o 14:00 była konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Do tej wspomnianej kwoty odniósł się premier Mateusz Morawiecki. Polska skutecznie zabiega o dobry dla naszego kraju budżet Unii Europejskiej, mówił i przypomniał, że udało się zbudować koalicję na rzecz dobrego unijnego budżetu. My jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi tematami. Jesteśmy wiodącym państwem, które zrekonstruowało, można powiedzieć, grupę przyjaciół spójności. 15-16 państw będzie dbało o to, żeby ten budżet był co najmniej tak zasobny jak ten dotychczasowy. Negocjacje w kwestii unijnych pieniędzy dotyczą tak zwanych wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Osiągnięcie porozumienia planowane jest jesienią tego roku. Już za godzinę ciąg dalszy obchodów 15-lecia polskiej obecności w Unii Europejskiej. Na placu Piłsudskiego w Warszawie podczas koncertu Chórem za Europą usłyszymy najpopularniejsze utwory, które trafiły na listę przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia w ciągu ostatnich 15 lat. Wykonają je chóry w nowych aranżacjach przygotowanych przez orkiestrę Grzegorza Urbana. Fragmenty będą transmitowane na naszej antenie. Policja sprawdza doniesienia o nielegalnych wyścigach motocyklowych na Zakopiance. Według informacji zamieszczanych na forach internetowych, duża impreza z udziałem setek uczestników miałaby być jutro przed południem na tzw. patelni, czyli krętym odcinku trasy w Chabówce. W tym miejscu pojawi się więcej patroli, zapowiada Dorota Garbacz z Policji w Nowym Targu. To zdarzenie nałoży się również z powrotami z długiego weekendu majowego, więc tutaj już policjanci prowadzą takie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ale w niedzielę te działania będą na pewno zwiększone. Odcinek Zakopianki w Chabówce będą też patrolować funkcjonariusze drogówki z Krakowa. Jednocześnie policja apeluje o ostrożność i prosi, aby zgłaszać wszystkie naruszenia przepisów drogowych. Dokładnie 38 lat temu miał premierę kultowy film Miś w reżyserii Stanisława Barei. Jedna z najpopularniejszych polskich komedii obnażała absurdy PRL, pokazywała paradoksy życia gierkowskiej epoki i bawiła widzów do łez. Cytaty z filmu powtarzają kolejne pokolenia. Jednym z ważniejszych rekwizytów była słomiana kukła Misia, którą na potrzeby filmu przygotował twórca ludowy z miejscowości Chojne koło Sieradza. Bohaterowie filmu Miś w pewnym momencie wchodzą do cepeli, by nabyć słomiane misie. Takie same kukły były dostępne w latach 70. w sieradzkim punkcie ze sztuką ludową. I to one miały posłużyć filmowcom za inspirację. Pani da dwa misie, tego rudego i tego w czerwonej czapeczce. Autorem misiów wykonanych na potrzeby realizacji filmu pod tym samym tytułem, czyli Miś, był pan Stanisław Kałuziak z Chojnego. Wytwarzał te misie i one bardzo dobrze się sprzedawały. Opowiada etnograf z Muzeum Okręgowego w Sieradzu Paweł Kieroń. Sam miś zakorzeniony jest w kulturze ludowej. Postać z obrzędowości sieradzkiej, konkretnie z okresu karnawału, tak zwane maszkary zapustne. Jedną z takich postaci była to postać wspierać misia. Sieradzki salon ze sztuką ludową został niedawno na stałe zamknięty, a prace podobne do sieradzkiego misia można podziwiać w tutejszym muzeum na wystawie poświęconej sztuce ludowej. Z Sieradza Wojciech Muzal, Radio Łódź. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz najchłodniej na zachodzie od 4 do 10 stopni, w pozostałych częściach kraju od 12 do 14. Na południowym zachodzie możliwe opady deszczu, w pozostałych częściach dużo chmur, tylko gdzieniegdzie chwilami możliwe rozpogodzenia. W nocy na Pomorzu Zachodnim przelotne opady, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże lub całkowite. Będzie padał deszcz, z kolei na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Sponsorem pikniku naukowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji są Wody Polskie, odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Śliwiecka 357. Najlepszy adres radiowy na świecie i my gościnnie dziś z Zakopanego, z festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. No i przy okazji tego festiwalu jeszcze mnóstwo imprez towarzyszących, które się nazywają, one są wzięte pod jeden parasol jakby, jeśli chodzi o nazwę Jazzowe Zakopane. Proszę Państwa, Trójka, program trzeci Polskiego Radia patronuje medialnie temu wydarzeniu. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy i mamy nadzieję, że to dobry początek długiej współpracy. No bo rzeczywiście jazz można tutaj poznać, można się do jazzu przyzwyczaić, można się do jazzu przekonać i można z jazzem, chociaż to jest trudne złożenie kolejne, można z jazzem, proszę sobie spróbować powiedzieć to szybko, wyjechać stąd z Zakopanego z uśmiechem na ustach i z jazzem właśnie w uszach. No ale tak, jazzowe Zakopane i Wiosna Jazzowa tutaj to jedna rzecz, a druga rzecz to jest ta, że 52 minuty pozostało do rozpoczęcia koncertu Chórem za Europą. To są chóry najpopularniejsze w Polsce, które wyśpiewają najpopularniejsze piosenki z listy przebojów programu trzeciego z lat 2004-2019, czyli z ostatniego 15-lecia. Plac Piłsudskiego w Warszawie o godzinie 19:00, wtedy ta impreza się rozpoczyna i zapraszamy tam Państwa bardzo serdecznie i w imieniu Tomka Rządy również zapraszam do Trójki wtedy, bo on będzie o tym wydarzeniu na bieżąco Państwa informował na naszej antenie. Aha, koncert poprowadzą Hirek Wrona i Marek Niedźwiecki. Proszę nie przegapić tej okazji. Sam jestem ciekawy, jak będą te przeboje z listy przebojów, naszej listy przebojów, brzmiały w takim właśnie wykonaniu. A u nas taki sam początek godziny drugiej, jak i pierwszej. Zespół Fountains DC. Bardzo proszę.

zespół Bluszcz. Prezentowaliśmy obszerniej, dosyć często swego czasu, fragmenty ich debiutanckiej płyty zatytułowanej Junior. Wciąż tę płytę polecam, ale polecam też drugi album, na szczęście się ukazał. On sprawia wrażenie, jakby opakowanie płyty kompletnie nie miało znaczenia. No, coś tam musi być, jakaś okładka, w której się znajduje płyta, tę płytę się tam wkłada, przechowuje i tak dalej, ale muzyka, tak naprawdę treść tego krążka, to co na nim zostało zapisane, jest najważniejsza. Takie mam wrażenie. No i bardzo dobrze. Solaris to jest kolejny utwór z tego albumu dziś w Myśliwieckiej 357. Chciałbym móc dotykać rąk, tak bardzo boi się, wiem. A miłość ślepa jest i dobrze wiesz. Banalne kwestie nie dla ciebie. Widziałem cię dziś w parku na mieście, w każdej z młodych dziewczyn rąk. Mówiłem ci, jak bardzo jest. Wolę to mieć niż tylko siebie. Zostało nam coś z tamtych dni, gdy było nas jeszcze trochę więcej. I myśli głęboko gdzieś prowadzą mnie tylko do ciebie. Daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd, daleko stąd, daleko jakiś cel, jak każda z dróg prowadzi mnie. Zostaje mi myśleć, że tylko tobie. A o tym, jak będzie łatwo, wiesz. O tym, jak będzie ciężko też. Obrócę wszystko w jakiś żart. Mam to tylko po mej drodze. Daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd. Kolejny utwór z nowej płyty zatytułowanej W naszych domach. czyli z Solaris. Podoba mi się u nich to, że mimo młodego wieku oni bardzo dobrze pamiętają, co się zdarzyło w latach 80., jeśli chodzi o estetyki muzyki popularnej, być może nawet wtedy najpopularniejszej, i pięknie to przeszczepiają na swój własny grunt i język. Zespół Bluszcz. No to za kilka chwil powrócimy do rozmowy z Teofilem Lisieckim, dyrektorem artystycznym festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane 2019. To słychać, że powrócimy właśnie, ale jeszcze wcześniej muzyka, zespół Laboratorium. Oh. Pamiętam bardzo dobrze ten koncert i myślę sobie, że od tego występu na tegorocznym festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane zacząłem sobie tworzyć swoją własną tabelkę. Zawsze tak robimy, chcąc, nie chcąc. Takie podium występów, które tutaj przeżyłem, zobaczyłem, usłyszałem. Laboratorium, przepiękny koncert w kinie Sokół dwa dni temu. No i oczywiście lwia część materiału zagranego na żywo to materiał z płyty ubiegłorocznej, cudownej płyty Now, którą powrócili fonograficznie po 32 latach do świata. Teofil Lisiecki, dyrektor artystyczny festiwalu Wiosna Jazzowa Zakopane przy naszych mikrofonach. Jeszcze tylko powiem, że na przykład w Gorzowie Wielkopolskim nas słychać, w Sochaczewie, w Parczewie, w Radomsku, w Zakopanem. O, co dziwne nie jest chyba, w Szklarskiej Porębie, w okolicach Poznania, Wiśniowa, Podgórzyn, Lublin, Mielec, Kołobrzeg, Szczecin, stolica Świdwin, pod Baranią Górą. W Sieradzu nas słychać, w Bolesławcu i w Szczecinie. Tak Państwo wypełniają wirtualną listę obecności na moim Facebooku, na moim profilu facebookowym, ale zapraszamy też na profil audycji Myśliwiecka 357. Teofil Lisiecki, witam Cię ponownie. Witam. Cieszysz się, że Laborka zagrała w tym roku? Bardzo się cieszę, ale powiem Ci, jak mówiłeś o Laborce, że powróciła z tą płytą, prawda, po wielu płytą, latach. Z płytą, tak. Ale jest to też powrót Laborki, taki bardzo publiczny, bo Laborka, podobnie jak Marianna Wróblewska, oni cały czas są, cały czas grają, ale był taki moment jakby przycichło nieco o nich, prawda? Tak, a to jest zespół no, klasyczny już, jeżeli nie, chodzi o jazz. To w ogóle, to wiesz, co do tego, to nie ma wątpliwości. Ja miałem takie wspomnienia związane z Laboratorium, dziwaczne dosyć, ponieważ to była jedna z niewielu płyt jazzowych w ogóle w moim kasetozbiorze, którą ja miałem nagraną właśnie na taki nośnik, na kasety, bo to się raczej nie zdarzało. Kasetozbiór, pięknie. Kasetozbiór, tak, w latach 80. I Modern Pentathlon to była ta płyta, tak, która, tak. którą odsłuchiwałem z zapamiętaniem, chociaż kompletnie nie wiedziałem, o co w tej muzyce chodzi. To była jeszcze winylowa edycja tej płyty. Tak, no, ale była nagrana na kasetę. Tak. Gdzieś to musiałem zdobyć, albo ktoś musiał mi to podrzucić. Słuchaj, oni są w znakomitej formie. W rewelacyjnej formie są, naprawdę. Ja myślę, że Marek Raduli tam zrobił ogromną robotę. No tak kapitalne gitary, tak. No Krzysiek Ścierański to wiadomo. Janusz Grzywa. No właściwie tam nie ma osoby, o której można by było powiedzieć, że nie dorównuje poziomem do całej reszty. Nie, jest to naprawdę rewelacyjna grupa. I co więcej, mentalnie myślę, że Paweł Dobrowolski miał dosyć trudne zadanie, bo on jest no, tym perkusistą zespołu Laboratorium, który teraz pojawił się w miejsce... Po Grzegorzu, tak. To nie jest to łatwa sprawa. Zastąpić Grzegorza Grzyba to raz, a dwa, że no to jednak jest jakaś odpowiedzialność, prawda? Bo wszyscy o Grzegorzu mówią, wspominają go. Te koncerty w jakiś sposób są jemu dedykowane, a Paweł wywiązuje się z tej roli po prostu... I jeszcze... Rewelacyjny perkusista, co by na nie powiedzieć. I jeszcze w kilku, tak jest. Tolku, powiedz o przeszłości troszeczkę. Od 2004 roku Wiosna Jazzowa Zakopane, ten festiwal jest organizowany. Klucz twojej własnej, prywatnej miłości. Jakie koncerty wspominasz z rozrzewnieniem najbardziej? A to jest, nie jest to łatwe pytanie, bo wiesz, tych koncertów wystarczy popatrzeć na tegoroczną edycję festiwalu, prawda, ile mamy tych koncertów. Na pewno... Legenda, absolutna legenda, która się pojawiła w Zakopanem, Golden Gate Quartet. Mm-hmm. To była rzecz, o której nie marzyłem nigdy, że uda się to zrobić. Udało się to zrobić. Na pewno Tomasz Stańko. Tomasz Stańko, to był chyba zresztą jedyny jego koncert w trakcie Wiosny Zakopiańskiej. Co jeszcze? No, Antymos Apostolis. Też z Tomkiem Szukarskim. Też piękny koncert, naprawdę. Też właściwie chyba jeden z ostatnich koncertów Tomka tutaj w Zakopanem. Tych gości było naprawdę ogromna ilość. Wiesz, z czego się cieszę bardzo, że nie sięgasz tylko do przeszłości w poszukiwaniach podczas układania line-upu tej imprezy, ale na przykład zapraszasz Kubę Więcka, który w tym roku dał po prostu koncert kosmiczny. Ja byłem zachwycony koncertem Kuby. Jest to młody, wybitny saksofonista, nie ulega wątpliwości. I co mi się bardzo podoba u niego, że jest to bardzo facet, który wie, czego chce, wie, do czego dążyć i jak mówi, to mówi bardzo mądrze, prawda? Zauważyłeś, tak. Że te wszystkie jego opowieści pomiędzy utworami po prostu stanowiły całość z muzyką. Ale świadczyły też o pewnego rodzaju dystansie, prawda? Takim zdrowym dystansie do tego wszystkiego. Ale super, że został zaproszony. Tolku, no to co? Jeszcze tak. Zagrali tutaj przed chwilą w naszej siedzibie C4 Band, zespół z zaprzyjaźnionego z Zakopanem miasta Siegen. A zaś ten nic z Deutsch spricht. A ja. Spreche ein bisschen Deutsch. Genau. Jeszcze mamy przed sobą koncerty następujące. Staroniewicz, North Park i Erik Johansen. No i jeszcze na finał w Kinie Soku dzisiaj Ilona Damięcka i Francesca Bertazzo Hart Kwartet. Ilona Damięcka jedyna w Polsce, podobno do niedawna, bo już się pojawiła konkurencja, kobieta grająca i śpiewająca jednocześnie. Super. Piękny zresztą, piękny program, piękny projekt poświęcony Mąkowi. Bardzo, bardzo piękny. Czy, jeśli w przyszłym roku tu przyjedziemy, Trójka tu będzie, ten najlepszy radiowy adres na świecie, będzie gościnnie w tych progach, w Zakopanem, na tym festiwalu, nie odmówisz nam? Ja sobie nie wyobrażam, żeby Trójki tu nie było w przyszłym roku. Nie wyobrażam sobie po prostu. Za wszystko ci dziękuję. Znaczy, krótko mówiąc, dziękuję za już i mam nadzieję na dużo, dużo więcej. Tolek Lisiecki, dyrektor artystyczny tego festiwalu. Dziękuję. Też ogromnie dziękuję. Jeszcze raz Laboratorium. Thank you. Proszę Państwa, ja to przyznam z wielką pokorą. Ja się nie znam na muzyce jazzowej. I tyle. Mogę to odbierać tylko bardzo dychotomicznie. Albo mi się podoba, albo nie. Albo mnie bierze, albo mnie nie bierze. No i jakoś się okazuje, że od kilku dobrych lat, jeśli nie od kilkunastu, coś mnie jednak bierze. Nie umiem się o tym profesjonalnie wypowiadać. Umiem to tylko zapowiadać. Natomiast jeśli chodzi o profesjonalne, merytoryczne rzeczy, to już trochę gorzej. Właściwie rządzą mną emocje. Przyznaję się absolutnie bez bicia, ale wiem, między innymi wiem, że Laboratorium na płycie Now to jest przepiękna muzyka, makijaż przed chwilą. No i teraz jeszcze, ponieważ Torek Lisiecki mówił o jego koncercie, o koncercie mistrza w ramach Wiosny Jazzowej Zakopane sprzed lat. Tomasz Stańko, Quintet, 1970 rok i fragment albumu Music 4K. We'll be right back. kwintet Tomasza Stańki sprzed 49 lat, płyta Music for K i nieskończenie mały. Za 14 minut jest godzina 19, prawie kwadrans do rozpoczęcia koncertu Chórem za Europą. Zapraszamy Państwa na Plac Piłsudskiego w Warszawie od 19. Ten koncert, który poprowadzą Marek Niedźwiecki i Hirek Wrona, to będą chóralne wersje najpopularniejszych utworów z listy przebojów programu trzeciego z lat 2014-2019. No, całkiem odważny i chyba miły dla ucha, dla ducha również, mam nadzieję, też eksperyment muzyczny. Plac Piłsudskiego, koncert zaczyna się za 14 minut, jest bardzo mocno związany z programem trzecim Polskiego Radia. No i jeszcze w ramach jazzu, bo dzisiaj to właściwie bardziej siesta niż Myśliwiecka 357, ale dlaczego nie? To jest zespół, który na tej płycie, na tej swojej nowej płycie jawi mi się jako prawdziwy muzyczny gang. To nikt nie bierze jeńców, proszę Państwa, i bardzo gorąco tę płytę polecam. Kujawy, ich drugi album, utwór Alter Szpiego. Thank you. Walter Szpiego. Taki utwór na drugiej płycie zespołu Kujawy. Gościnnie Steve Nash i DJ Function. Polecam i na pewno będę wracał. No to teraz coś spoza jazzu. Wracamy do zespołu Cheetahs. Bardzo proszę. Zespół Cheetahs, czyli piękny gitarowy zgiełk, jeszcze gdzieś pod spodem sporo melodii. Utwór Leave to Remain. Też będę do nich wracał. Prawie wszystko od nas, jeszcze tylko jeden krótki utwór przed godziną 19. Po 19 Tomek Żonda i Chórem za Europą. Polecam bardzo serdecznie jego audycję. I ten koncert, Warm Dasher jeszcze na koniec. Pa, pa. Finger on a trigger and a smile across the